ان شاء الله راضي بتر هي وبيراق نذكر ديدا فرعون او دشد بيرا دبط حول ليدا سيخ فشور وان الله دي لري تندسي اباد بيرا الله دي لري تندسي اباد بيرا ان شاء الله راضي بتر هي وبيرا نذكر ديدا فرعون او دشد بيرا دبط حول ليدا سيخ فشور وان الله دي لري تندسي اباد بيرا الله دي لري تندسي اباد بيرا مظلوم امت بخلاص كلي نور لغم ظلمي چوار كوي دا موتر بم مظلوم امت بخلاص كلي نور لغم ظلمي چوار كوي دا موتر بم شتا دلتا اوس هم دير دا ابراهيم بچي زكا دلتا موجود دا استشهاد بيرا شتا دلتا اوس هم دير دا ابراهيم بچي زكا دلتا موجود دا استشهاد بيرا ان شاء الله راضي بتر هي وبيرا نذكر ديدا فرعون او دشدد بيرا دبط حول ليدا سيخ فشور وان الله دي لري تندسي اباد بيرا الله دي لري تندسي اباد بيرا فبيم دي تريكو پرد دي نالي تاني بشي حاكيم دا زادي فبيم دي تريكو پرد دي نالي تاني بشي حاكيم دا زادي خدای مین پر دین مین دستر غازی رپا بکلی پر دنیا دا جیهاد بیرا پر خدای مین پر دین مین دستر غازی رپا بکلی پر دنیا دا جیهاد بیرا ان شاء الله راضي بتر هي وبيرا نذكر ديدا فرعون او دشدد بيرا نذكر ديدا فرعون او دشدد بيرا لهر خبر گزار کرستر غازيان خندق کی راہی ساش غلامان لہر خواب پر گزار کرستر غازیان خندق کی راہی ساش غلامان پر دی ہی وقت بابیا شیح و کمر تالیب نڑی باپ لرزا کی زندہ باد بیرا پر دی ہی وقت بابیا شیح و کمر تالیب نڑی باپ لرزا کی زندہ باد بیرا ان شاء الله راضي بتر هي وبيرا نسك کور دی د فرعون او د شداد بیره د پتحو لړی دا سی خف شو روان الله دی لری تل دا سی آباد بیره الله دی لری تل دا سی آباد بیره سلوانی دی غالی جاوی دشنا او میشتا چی باور پی کابل بندی سلوانی دی غالی جاوی دشنا او میشتا چی باور پی کابل بندی انشاء الله کابل بکری آزاد بیره الله دی لری تل دسی آباد بیره انشاء الله کابل بکری آزاد بیره الله دی لری تل دسی آباد بیره انشاء الله راضی بتر یہ وعد بیرہ نسکور دی دا فرعون او دا شداد بیرہ دا پتحو لڑی دا سیخ پشو روان اللہ دی لری تل دا سی آباد بیرہ اللہ دی لری